frumos mai ești, hai nașule măi, cu nas șapte potrivești, hai nașule măi, că-i frumoasă ca în filme, hai, hai nașule, bine-i mai stă lângă tine nașule. Că-i frumoasă ca în filme, hai, hai nașule, bine-i mai stă lângă tine nașule. Nașule, nașule, tare-ți plac femeile, și tinere și bătrâne, îți plac ca țuica de prune, bă! Omul cu inima bună, hai nașule măi, cum trece anul cu nună, hai nașule măi. Omul cu inima leasă, hai, hai nașule, de trei ori pe an botează nașule. Omul cu inima leasă, hai, hai nașule, de trei ori pe an botează nașule. Nașule, nașule, mai multe paharele, toarnă-n pahare la lume, că doar nu dorm de la tine, mă. Vesel mai e nașul mare, hai nașule măi, și-are poftă de mâncare, hai nașule măi. Are și chef de băut, hai, hai nașule, și poftă de petrecut, măi nașule. Are și chef de băut, hai, hai nașule, și poftă de petrecut, măi nașule. Nașule, nașule, mai mișcă-ți picioarele, n-ai voie să o păsești, arată ce tânăr ești. Fini o fată, hai nașule măi, să o lași nebotezată, hai nașule măi. De-or avea fini un băiat, hai, hai nașule, să n-o lași necununat, măi nașule. De-or avea fini un băiat, hai, hai nașule, să n-o lași necununat, măi nașule. Nașule, nașule, mișcă-te mai repede, acum să nu te lași, că mâine nu mai ești naș, măi. Să trăiască nașii mari, hai nașule măi, să ajungeți miliardari, hai nașule măi, să țineți banii în saci, hai, hai nașule, să mai dați și la săraci, măi nașule. Să țineți banii în saci, hai, hai nașule, să mai dați și la săraci, măi nașule. Nașule, nașule, ia privește mirele, când joacă cu fină ta, de se rupe poteaua, mă. Case cu etaj, hai nașule măi, și la sat și la oraș, hai nașule măi, să ai o viață de vis, hai, hai nașule, și o amantă la Paris, măi nașule. Nevasta la București, hai, hai nașule, să ai o viață ca-n povești, măi nașule. Să ai o viață de vis, hai, hai nașule, și o amantă la Paris, măi nașule. Nevasta la București, hai, hai nașule, să ai o viață ca-n povești, măi nașule.